У Мінску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрай Бушлякоў. Гостем начной свабоды сёння будзе адзін з пацярпелых ад жывога шчыта на слуцкай шашы пад Мінскам, Юры Пашкевіч. Сёння скончыўся працэс у справе жывога шчыта супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка загарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі умоўна за тэрміноўкаю на 3 гады. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, як яны ацэньваюць прысуд у справе жывога шчыта. Приговоры мягкие. Какие-то, может, подводные течения сыграли. Я считаю, что нужно было наказать жестче, гораздо жестче. Слишком легкое наказание. Неважно, милиционер, какая должность, считаю, что если виноват, то должен по всей строгости, а как положено. У ночных доследах сегодня на просьбу нашего слухача размова о проблеме легализации эвтаназии. У нашем эфире так само, сярод інших, материал о причинах и наступствах сегодняшней аварии на Лукомской ДРЭС. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Рэха», а ў начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Алена Струве. Добры вечар. У швейцарскім Базэлі пачалася першая паўфінальная гульня чэмпіянату Еўропы па футболі паміж нацыянальнымі зборнымі Нямеччыны і Турэччыны. Паведамляецца, што ў гэтых званых зонах заўзятарах у Базэлі за гульнёй будуць сачыць прыкладна 100 тысяч чалавек. Мяркуецца, што ў сённяшні вечар будзе прададзена прыкладна 245 тысяч літраў піва, паведамляе Associated Press. На самой гульні прысутнічаюць кіраўнікі абедзвюх краін Ангела Меркель і Абдулах Гюль. У наваколлях Базэлю заняты ўсе месцы ў гатэлях. Сур'ёзна падрыхтавалася да сустрэчы мясцовая паліцыя. Ва ўездзе ў краіну напярэдадні было адмоўлена шэрагу заўзятараў, якія ўнесены ў картатэку паліцыі. Прэзідэнты США і Іраку сёння абмяркоўвалі пагадненне аб амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Амерыканскія і іракскія ўрады павінны правесці перамовы аб заключэнні пагаднення да сканчэння мандату ААН сёлета пры канцы году. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Салана заявіў, што Захад працягне выкарыстоўваць двайны падыход палітыку санкцый дыпламатыі ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў США былі забітыя 22 баевікі. Паведамляецца, што афганская паліцыя звярнулася па дапамогу пасля іх атакаў на ўрадавыя будынкі ў правінцыі Пактыка ва ўторак. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнне правоў чалавека ў Інгушэціі. Алена Струва з міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі з аглядам Сергій Шупа. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании, он станет еще более открытым. У Менскім районным суде скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі асудзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Пацярпелы Юры Пашкевіч. Мы думалі, што наше дзело да суда не дойдёт, разваліцца. Ну так як средства масавай інфармацыі падзяржалі нас. Большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жизни, і вообще то, што с нами произошло. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты ўдзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывешвалі чорныя банэры. Наталля Радзіна, сайт «Хартыя 97». Патрэбна больш актыўныя дзеянні, але патрэбна можа быць акцыя самім журналістам, можа патрэбна журналістам выходзіць на вуліцы. Мы павінны сябе абараняць і абараняць сябе больш актыўна. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Куба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. Натоўп выштурхнуў інспектароў за межы рынку. Агляд беларускіх падзеяў дня падрыхтаваў Сергій Шупа. Сёння ў Беларусі стартавала выбарчая кампанія, апублікаваны указ Лукашэнкі аб прызначэнні парламенцкіх выбараў на 28 верасня. Адбылося паседжанне цэнтра выбаркаму. Прадстаўнікі палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у сваю чаргу прадставілі план выбарчай кампаніі. Пра гэта Гіна Студзінская. Першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, які зараз старшынствуе ў прэзідыуме, пацвердзіў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прытрымліваюцца сваёй ранейшай пазіцыі і гатовы ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Задоўга да пачатку кампаніі зацверджаны адзіны спіс кандыдатаў. У кожнай выбарчай акрузе будзе балятавацца толькі адзін кандыдат ад АДС. Ёсць адзіны спіс прадстаўнікоў у акруговай камісіі. Завяршаецца праца над прапановамі ва ўчастковай камісіі. АДС будзе ўважліва адсочваць дзеянні ўлады на ўсіх этапах выбарчай кампаніі, распавядае Сергей Калякін. И мы как бы перебросим первый мяч на сторону власти. Мы посмотрим, как власти отреагируют на требования Конституции и закона о том, что политические партии являются главным субъектом формирования избирательных комиссий. Это будет как бы первый кирпич либо в здание того, что выборы будут проводиться демократично, либо в здание того, что выборы будут очередным фарсом. Виктор Корниенко выказал такое меркование. Мой прогноз такі, што магчыма прадстаўнікі будуць уключаны ў акруговыя выбарчыя камісіі, тым больш што ёсць адпаведныя заявы старшыні ЦВК, але самае прынцыповае, усё ж такі, гэта участковая камісія, як нам добра зразумела, там дзе адбываецца падлік галасоў. Канешне, гэта будзе найбольш яскравая дэманстрацыя таго, ці згодна ўлада на частковую лібералізацыю гэтага самага працэса выбарчага. Як міжнародныя структуры могуць ацаніць, ці былі выбары дэмакратычнымі? Старшыня АГП Анатоль Лябецька, які толькі што вярнуўся са Страсбургу, распавёў пра дамоўленасць з уплывовымі дэмакратычнымі структурамі пра перадачу спісаў. І спіс, адзіны спіс патэнцыйных кандыдатаў, і тыя, каго мы прапануем у акруговыя камісіі, будуць перададзены зацікаўленым асобам і ў палітычны камітэт, і ў падкамітэт па Беларусі, для таго, каб яны выконвалі функцыю лакмусавай паперы. Вось 110 прозвішаў, колькі з іх зарэгістравана. Вельмі проста тады рабіць маніторинг ад таго, што адбываецца. Віктар Івашкевіч выказаў думку, што ўлада зацікаўленая, каб АДС прынялі ўдзел у выбарах, але будзе чыніць усялякія абмежаванні. Ён прапанаваў, каб АДС не звяртала ўвагі на такія абмежаванні, праводзіла сустрэчы з выбаршчыкамі, дзе зручней, а не дзе дазваляюць, распаўсюджвала столькі агітматэрыялаў, наколькі хопіць сродкаў. Влада в данной ситуации будет стоять перед выбором. Те она сдымает наших кандидатов и сама своими руками оживляя бойкот и закопывая надеи на признание этой палаты на Заходе, те она по факту дозволяет нам этим заниматься, и мы таким чином этим занимаемся. Меркаванне Віктара Івашкевіча. Сёння стартавала выбарчая кампанія ў Беларусі, быў апублікаваны ўказ Александра Лукашэнкі аб прызначэнні парламенцкіх выбараў на 28 верасня. А зараз пра яшчэ адну беларускую падзею, ці дакладней здарэнне ў Беларусі, якое адчулі на сабе дзесяткі тысяч людзей. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку і ў Менску, на некалькі гадзін адключалася электраэнергія. Прычынаю стаў выхад з дзеяння аднаго з электрагенератараў, найбольшай у Беларусі Лукомскай электрастанцыі на Віцебшчыне. У другой палове дня сітуацыя нармалізавалася, станцыя пачала працаваць 6 з 8 блёкаў. Міністэрства энергетыкі запэўнівае, што сітуацыя пад поўным кантролем. Эксперты кажуць, што абсталяванне на Лукомскай ДРЭС маральна і фізычна састарэла, таму колькасць пазаштатных сітуацыяў там можа толькі павялічвацца. Далей Ігар Карней. Першымі наступствы аварыі адчулі жыхары Віцебскай вобласці. У Воршы, як вобразна кажа адна з жыхарак гораду, з лучынамі сядзелі амаль усю першую палову дня. Не было света утром. У нас доўга не было. Мы выходзілі на это где-то в пределах 10, так вот 11 часов. Где-то утром не было света у нас. Потом он опять появился. І вернулись, напець пропадав, но ненадовго. На Новолукомльскай ГРЭС каментаваць прычыны аварыі адмаўляюцца. Але намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» расказаў, што прычынай адключэння электраэнергіі ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі стала спыненне аднаго з генератараў на электрастанцыі. У звязку з гэтым часова была прыпыненая праца ўсёй станцыі, а забеспячэнне пацярпелых раёнаў электрычнасцю пераклалі на іншыя электрастанцыі. Інжынер-будаўнік Валянцін Мацкевіч з праблемамі энергетыкі блізка пазнаёміўся на Менскай ТЭЦ-4, дзе адпрацаваў амаль 10-годдзя. Асабіста спрычыніўшыся да ўзвядзення аднаго з энергаблёкаў, ён лічыць, што проста так новалукомальскую ГРЭС не спынялі б. Значыць, там нашмат больш складаная сітуацыя, чым падаецца ў справаздачах зацікаўленых асобаў. Гэта асноўны наш пастаўшчык, самы магутны. Вельмі небяспечна, калі нейкія здараюцца там такія аварыі. Нейкая тэхнічная, можа быць, памылка, ці аварыя, яна можа мець розныя прычыны. Калі вылітае адзін блок, гэта нічога. Усе астатнія працуюць, прымаюцца меры такія, што Белэнерга гэтую магутнасць перакласці на нейкія іншыя плечы. Канешне, гэта станцыя, гэта асноўны наш вырабляльнік электраэнергіі. Па Беларусі яны не толькі Віцебскую область, але і іншыя області. Зараз электрасеткі, ўсё гэта перадаецца. Цяжка адразу сказаць, гэта трэба ведаць усю схему станцыі, што ў прынцыпе магчыма, але ж яны павінны былі сказаць, што канкрэтна здаралася. Гэта значыцца, нейкім чынам замальваюць падзеі, што там зрабілася. Эксперт энергетычных пытанняў Станіслаў Гусак мае вялікі досвед працы на трох менскіх электрастанцыях. Ён перакананы, да пазаштатнай сітуацыі на Новалукомльскай ГРЭС прывяло састарэлае абсталяванне, якое працуе без заменаў амаль 4 дзесяцігоддзі. Лукомальская ГРЭС – самая магутная электрастанцыя ў Беларусі і адна з найбуйнейшых сярод цеплавых электрастанцый у СНД. ГРЭС узводзілася цягам 10 гадоў у 1964-74 годах, і ад таго часу там рабілі толькі касметычную рэканструкцыю. Магутнасць станцыі складае больш за 30% ад магутнасці ўсёй беларускай энергасістэмы. Праектная магутнасць – 2400 мегаватт. Расказваў Ігар Карней. У Мінску 22 гадзіны 11 хвілін, вы на хвалях начной свабоды, і я звярну ўвагу, круглыя суткі уключаны наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце з сваімі заўвагамі і прапановамі, меркаваннямі на менскі нумар 266-39-52. Нашы слухачы даволі часта падказваюць тэмы доследаў начной свабоды. Так будзе і сёння. Беларусі збіраюцца прымаць закон аб эвтаназіі. Тут можа ў начной свабодзе вам не кепска было б закрануць гэтую тэму, калі чалавек сам расстаўся з жыццём для гэтага, было ці вяроўка, ці наеўся таблетак, ці гэта робіць урач. Тым болей, што гэтых людзей раней на кладзішчы не хранілі, іх аддзельна хранілі. Калі можна, закраніце гэту тэму. Гэтая тэма актуальна ў нашай сучаснасці. Выпадкаў вельмі-вельмі многа гэтых усіх. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Такім чынам, сёння ў начных доследах на просьбу нашага слухача пойдзе размова аб праблеме легалізацыі эўтаназіі. Начныя доследы хвілінаў праз 25. А хвіліны праз 3 размова з сённяшнім госцем начной свабоды, адным з пацярпелых ад жывога шчыта на Слуцкай шашы пад Менскам Юр'ем Пашкевічам. Сёння ў Менску скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Не на захад, не хтапнецца на ўсход. Камусьці трэба свабода, а камусьці прыгнёт. Гэта зусім не распуста, гэта розніца ў густах. На русскую дорога развіваецца шлях. Альбо гасцінец дзяржына, ну як-небудзь мастак. Каля дарогі ваўкі, панад дарогай каршак. Жывёльны свет Беларусі, багаты разнастайны. Жывыя, я краіне зямля. Чарабікаў ботаў, на каміцу панчох. Туда забівалі, тут кахалі, нараджалі дзяцей. А што ж вы хочаце, людзі, так было і гэта будзе. Беларускай дарогай пагадаюць паслы. Па беларускай дарозе праезджаюць паслы. Паслы ніколі нічога не гавораць услых. Пра гэта нам сказаў нацыянальны канал. Чуеш, як я і есть. У Беларусі чвэрць на 11-ю. Беларускія дарогі гурта НРМ для нашага сённяшняга госця, аднаго з пацярпелых ад жывога шчыта на Слуцкай шашы пад Менскам, Юрія Пашкевіча. Сёння ў Менску скончыўся працэс у справе жывога шчыта супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка загарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі умоўна з адтэрміноўкаю на 3 гады. Юрий Пашкевич с нами на сувязи у Менску. Юрий, добрый вечер. Добрый. Я уже сказал, что 2 супрацовников ДАИ покарали умовно. На вашу думку, это належное покарание за то, что яны учинили? Вы знаете, как бы это выносил суд приговор. Как бы мы были согласны с судом, то есть что суд вынесет, как бы, ну, на их усмотрение. Потому что мы, как бы, решать судьбу граждан не вправе. Вот. И, как бы, мы согласны с этим приговором и с тем, что мы именно доказали нашу правоту, что, да, действительно, эти 2 человека, как бы, подвергли опасности нашей жизни. Ну, у них есть еще 10 дней на обжалование, пока приговор вступит в силу. Ну, вот ждем сегодняшнего дня 10 дней. Мы считаем, что да, мы правы, и мы доказали это. Так что есть отчувание, что справедливость все-таки в выпадку этого инциденту перемогла, и что вы, как потерпелые, перемогли? Да, да. Мы, как потерпевшие, мы, кто был... Алексей, Елена, Костя, мы с женой, мы согласны с приговором и полностью, как бы, согласны со всем. При ударе тады другого соковика, коли у вашу машину урезался гольф Романа Ментюка, вы стратили притомность, шокованные были ваша жонка и дочка, потерпел еще один человек, Алена Колпакова. Ти суд признал ваши моральные страты? Да, суд признал наш моральный ущерб. А материальный ущерб, это будет слушание, это наш гражданский иск, он, это будет слушаться где-то, наверное, через месяц, я думаю. А нам признали наш моральный ущерб. Материальный рассматриваться еще будет в процессе. А помер... выплат вам, як потерпелым, за моральные страты отповедает тому, что вы потребовали от обвинуваченных на этом процессе? Ну, вы знаете, как бы, ну, да, они, скажем так, могут покрыть наши, так сказать, и расходы, и все остальное, что мы за 4 месяца ну, пережили и вообще. То есть это получается, что мы... Машины нет у меня, мы не купили машину. Значит, мы просили у знакомых, у друзей, у родственников, ну, попользоваться автомобилем. Естественно, как бы все это было, ну, с одной стороны и бесплатно, с другой стороны, мы не можем так отнестись к людям, которые вошли в нашу ситуацию, в наше положение. Естественно, мы как-то, ну, расплачивались с ними, там, топливо покупали, вот. Плюс еще разные расходы, которые... понесли мы и на лечение, и вообще моральный такой вот, ну, настроение такое моральное, что у нас было 1,5 месяца упадка, полностью упадка всего, и с рук валилось все, и, то есть, душевное расстройство было какое-то. Ну, как бы да, мы согласны с моральным ущербом, который нам присудил суд. Пакуль што беларуская міліцыя шукае яшчэ аднаго вінаватага ў той сітуацыі, якая склалася, якая здарылася 2 сакавіка, Рамана Мінцюка, кіроўцу таго гольфа, які ўрэзаўся ў вашую машыну. Ці вы, як пацярпелы, чакаеце суду над Мінцюком? Ці вы, скажам так, зацікаўлены ў тым, каб всё-такі і гэты працэс адбыўся? Да, мы ждем этого суда, как бы, я думаю, что нас вызовут туда, мы будем присутствовать на нем. Как бы, я понимаю, что судить человека мы не вправе, но мы его осуждаем за то, что он сделал, что он не остановился за 100 километров на приказы сотрудников ГАИ. То есть, вот это его халатное поведение и то, что с нами случилось, конечно, это в чем-то есть его вина за то, что вот он так вот поступил и на требования не останавливался, и поведение его, то, что он сейчас в бегах, это, конечно, ну, не поддерживается. Ну, виноват-то, ответь, я считаю так. Если ты виновен, ответь за то, что ты сделал. И то, что они сейчас пытаются, там, я не знаю, как на передаче, пусть говорят, он когда вышел и сказал, что мы вас не видели, то у меня есть одно к этому. Это сколько надо человеку выпить, что он за полкилометра не видел 4 автомобиля гражданских и 2 автомобиля сотрудников ГАИ. Так как мы это видели отчетливо и прекрасно. То есть это надо быть в каком состоянии, что вот он не видел. И 100 километров проехал без ДТП. И на такой скорости влетал в город. Конечно, мы ждем суда над ним. И как бы хотим поприсутствовать и, конечно, узнать, что ему за это грозит. И интересно было бы, конечно. Я нагадаю нашим слухачам, на сувязі у Мінску один з потерпелых ад жывога шчыта на Слуцкай шашы пад Мінскам, другога сакавіка, Юрый Пашкевіч. Мы вернемся да размовы з госцем праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. Люди на гарадзенскіх вуліцах гавораць пра тое, як яны ацэньваюць сённяшні прысуд у справе жывога шчыта. Надо было бы наказать, которые остановили машины. Они были в курсе дела того, что несется сзади. Автомобиль на бешеной скорости, и затормозить у него нет шансов никаких. И то, что они остановили в ряд все машины и никого ничего не предупредили, это, конечно, заслуживает большего наказания. Люди, которых там остановили, я сомневаюсь, что им сказали, зачем их остановили, что их может ожидать, а это уже неправильно. Люди должны знать, что с ними делают. Их от работы, от занимаемых должностей не освобождали. То есть они продолжают работать, и кто его знает, что в следующий раз в голову придет. Чем они будут руководствоваться и что сделают? Возможно, приговоры мягкие, черт его знает. Какие-то, может, подводные течения сыграли? Очень отрицательно. Я считаю, что нужно было наказать жестче, гораздо жестче. И делать это более публично, выгонять из милиции и еще на них повесить эти деньги, которые люди попали, которые ГАИ выплачивают. И наказать уголовно. Не говорю, что там их надо было сажать, может, в тюрьму, но стройки народного хозяйства можно было давать по-любому. Слишком легкое наказание. Во-первых, работники на ответственной работе и должны были предусмотреть то, что водитель неизвестно в каком состоянии, поставили, не предупредил. Хорошо, что без жертвы, что ну, могли бы быть жертвы. Травмы у людей. Я считаю, если бы другой человек, который был не милиционер, он навряд ли бы условно наделался. Влепили ему на всю катушку. Неважно, милиционер, какая должность, считаю, что если виноват, то должен по всей строгости, как положено. У нас всегда милиционерам дают поблажки. Где-то пытаются сгладить, чтобы репутация не пострадала. Так что я думаю, это неправильно. Неправильно осудили. Люди на гарадзенскіх вуліцах гаварылі пра тое, як яны ацэньваюць сённяшні прысуд у справе жывога шчыта. А з намі на сувязі ў Мінску адзін з пацярпелых ад гэтага жывога шчыта, Юрый Пашкевіч. Юрый, вы чулі гэтыя водгукі, меркаванні людзей, і большыня людзей лічыць, што прысуд меў быць больш сур'ёзны. Да, конечно, ну, как бы, ну, поймите, мы не вправе судить человека за его ошибки. Мы же не можем сказать, что опираться на то, что суд не может опираться на наше мнение, что посадите и все. Ну, как бы они посчитали нужным. Ну, мы поддержим. Главное, для нас главное на данный момент и сегодня, и для всех, и для Леши с Костей, и для Елены, и для моей семьи, и для меня – что мы действительно доказали, что они виноваты. Вот. Как бы я считаю, что это уже ну, прорыв, это какое-то такое победа наша, да, что мы доказали, что они виновны. Другое дело, если они подадут на пересуд через 10 дней, ну там уже будем как бы уже в другой инстанции разбираться, уже досконально, как бы. Ну, я считаю, что на сегодняшний день, слава богу, что все обошлось действительно без жертв, как сказал один из высказывавшихся, что без жертв. Потому что, знаете, когда ты сидишь в машине и когда Ты знаешь, что в тебя что-то летит, и не знаешь что, и не знаешь на какой скорости, и что произойдет. И вообще, увидишь ли ты кого-нибудь, и увидит ли семья тебя, а вдруг ты кого-то не увидишь, с кем-то могло что-то случиться. Это, конечно, страшно. Не дай бог, вообще никому такое не переживается. Потому что на самом деле это словами не передать, это страшно. Потому что когда я очнулся после этого удара, как бы мое состояние было действительно шоковое. Я вышел, я не знал, что делать, я не знал, что произошло. Я догадывался, я знал, что произошло. Но, понимаете, было все как в тумане, все как в дыму. То есть, ну, наказание, суд вынес такое наказание. Я думаю, что, может быть, оно и несправедливое, но мы довольны. По крайней мере, я повторюсь еще раз, мы доказали, что они неправы были, и они виноваты в этом. Ну, а то, что они при исполнении были, там прозвучала фраза, что они работают. Нет, работает второй экипаж, которому мы не доказали вину. А этот экипаж, который нас останавливал, они отстранены от работы, по-моему, с 14 марта, когда заведено уголовное дело в отношении них. То есть они с 14 марта фактически не работают. Один из потерпелых от живого щита на Слуцкой шаши под Менском, Юрий Пашкевич. Юрий, дякую вам за удел ночной свободе. Спасибо большое, спасибо. За то, что вы поддерживаете, спасибо за то, что вы интересуетесь этим. Спасибо всем гражданам Беларуси и других стран за то, что вы нехалатно относитесь к нашему происшествию. Огромное всем спасибо, что поддерживаете. Гость ночной свободы Юрий Пашкевич. История и сучасность незалежной белорусской музыки. 5 разов на тыдень. Зранку и увечары. У передачи Александра Помидорова. Гукапис. Вітаю, да адразу да справы групы «Рэха». Пасля выступу на Бардовской восені імі зацікавіўся польскі промоутер беларускіх груп Ігор Зник. Пра яго дапамозе «Рэха» ў хуткім часе пачалі выязджаць на розныя акцыі за польскую мяжу, у асноўным акцыі некамерцыйнага характару. Паралельна ў прэсе і інтэрнэце пачалася масавая інфармацыйная атака на слухачоў да чытачоў з боку менеджменту групы «Чытай таго ж Зника» і далучыўшыся журналістаў, студэнтаў, сяброў калектыву. Самая нязначная падзея, самы лакальны выступ раздзьмуваўся да памераў касмічных. Група насамрэч тады яшчэ як ансамбль не гучала, і шмат пытанняў было і па музыцы, і па тэкстам. Але самі ўдзельнікі яшчэ не разумеючы, куды іх цягнуць добразычліўцы, ахвотна ўключыліся ў гэтыя гульні. Наступнай справай была заявка на ўдзел у басовішчы 2005 году. Мы існавалі яшчэ вельмі мала, і ў нас было вельмі мала практык. Мы яшчэ не ведалі, што такое апарат. Гэта было для нас вельмі наогул складана. Нашаму гітарысту далі электрагітару, ён таксама доўга звыкаўся з ёй. Наогул я лічу, што гэта было памылкова з боку прадусара, бо разумееце, калі ты сам хочаш і ведаеш, што табе патрэбен ці гэты, ці іншы фестываль, і ты ўпэўнены ў гэтым, ты ведаеш, на што ты ідзеш. А калі ты сам не разумееш, навошта табе патрэбна гэта, табе проста сказалі, ты паедзеш. Мы вельмі хацелі яшчэ да басовішча адмовіць. Але нам Ігор сказаў, што патрэбна. Ну, мы паехалі. Ні практыкі, ні разумення, ні самой мэты няма. Нам насамрэч было вельмі складана. Мы тады яшчэ не ведалі, што такое сапраўдная рок-музыка, тым больш кулуары. Але нармальна, пасля басовішча за год маральна адышлі. Хоць і весела, але ўсё ж такі даволі недарэчна выглядала група на сцэне, нават у сваёй конкурснай частцы. Пасля фестывалю ўдзельнікі надоўга засумавалі. Ну, дзякуй Богу, акрамя суму хапіла розуму і на асэнсаванне таго, што адбылося, і перагляд творчых канцэпцый да ўвогуле падыходу да творчасці. Першым крокам стало тое, што рэпетыцыі групы сталі менш нагадваць хэпінінгі з сябрамі, а музыкі больш пачалі займацца ўдасканаленнем ды развіццём сваіх, ды агульных здольнасцяў, ды якасцяў. На свеце такі механізм, што добрых людзей штурхае на ніз. Між нас плохих нікога няма, вочы заплющыш, і то ты няма. І то ты так сама няма, і то так само няма, і торби так само, ти ведаєш, що гэта спрацавав механізм, що добрих людей штурхає на ніс. Був добрий хлопець, а став терорист, ти ведаєш, що гэта спрацавав механізм. Каханай дівчині неправду сказав, ти ведаєш, що гэта механізм. У Менску палова 11:00, вы на хвалях начной свабоды, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы начныя доследы. Сёння на просьбу нашага слухача размова аб праблеме легалізацыі эўтаназіі. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць пра сваё стаўленне да эўтаназіі. Человек должен умирать своей смертью. Инъекции не надо. Это особистое решение человека. Однозначно не скажешь. И да, и нет. Но я думаю, все равно, что это жестоко. Свободны тэатр стварае акторскую студыю. Яна мае пачаць працу ўжо гэтым летам. У начной чытанцы пераклады Яна Максімюка. Сёння фрагмент апавядання французскага пісьменніка Патрыка Мад'яно «Віла журба». Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Алена Струва. Добры вечар. Пачну з футбола. У швейцарскім Базэлі заканчваецца першы тайм паўфінальнай гульні чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Нямеччына зраўнавала лік 1-1 у гульні са зборнай Турэччыны. На гульні прысутнічаюць кіраўнікі абедзвюх краін Ангела Меркель і Абдуллах Гюль. Паведамляецца, што ў гэтых званых зонах заўзятараў Базэлі за гульнёй назіраюць прыкладна 100 тысяч чалавек. Да беларускіх падзеяў. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Беларусі ў часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявілі пра пачатак актыўнага ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Ацэньваючы сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў, кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў пра адсутнасць свабодаў і правоў грамадзянаў, аднак пры гэтым канстатаваў гатовасць дэмакратаў удзельнічаць у выбарчым працэсе. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАЕ судзілі на 2 гады зняволення ўмоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку ў Менску, на працяглы час адключылася электраэнергія. Як высветлілася, прычынай стаў выхад са строя аднаго з электрагенератараў найбуйнейшай у Беларусі Новалукомскай гідраэлектрастанцыі. Алена Струва з аглядам міжнародных і беларускіх сённяшніх падзеяў, а цяпер інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі заўтра чакаецца пераменная воблачнасць, уначы ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы 4-10, на захадзе да 13 градусаў цяпла, на працягу дня ў Віцебску і Менску 14-16, у Магілёве 16-18, у Гомелі і Горадні 19-21 і ў Берасці 25-27 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе нашыя начныя доследы. Доследы свабоды. Наш сталы слухач прапанаваў узняць праблему эўтаназіі. Эўтаназія ад грэцкага спалучэння «эутанатус» – «добрая смерць». Эўтаназія – добраахвотная, як мага больш бязбольная і узгодненая з лекарам забойства – невылечна хворага чалавека або жывёліны. Ці магчыма ўзаконіць эўтаназію ў Беларусі? Як да гэтага ставіцца грамадства? Тэму падрыхтавала Іна Студзінская. У многіх краінах свету ідуць гарачыя дэбаты на тэму дазволу эўтаназіі. Першымі краінамі, якія дазволілі эўтаназію, сталі Нідэрланды і Бельгія. Тут у аптэках за 60 еўра прадаюцца спецыяльныя наборы для эўтаназіі. Набор можа замовіць практыкуючы лекар, які павінен указаць дакладную дазіроўку атрутнага рэчыва. Пэўны тып эўтаназіі дазволены ў Швейцарыі і ў амерыканскім штаце Орэган. Сёлета дазволілі эўтаназію ў Люксембургу. Наколькі гэта маральна? Па пазбавіць жыцця жывую істоту. Паслухаем спадарню Таццяну, якая распавядае трагічную гісторыю, праўда, у дачыненні не да чалавека. У мяне была такая праблема выбара з маім сабакам. Вельмі доўга у мяне жыў вялізны дог, і калі ён састарыўся, ён ужо ледзь хадзіў, і я прыняла такое рашэнне, ад якога акутую дагэтуль, таму што я ўзяла на сябе адказнасць і рашэнне, якое толькі Бог павінен прымаць. У Беларусі эўтаназія забароненая. У артыкуле 38 закону аб ахове здароўя, прынятаму ў 2001 годзе, запісана: «Эўтаназія – добраахвотная, узгодненая з лекарам смерць невылечнага хворага з дапамогай адмысловых абязбольных сродкаў. Медычным і фармацэўтычным работнікам забараняецца здзяйсненне эўтаназіі». Ці магчымыя змены ў беларускае заканадаўства? Доктар медычных навук, прафесар Александр Астроўскі, перакананы. В прынцыпе, стратэгічна, это прагрэсівны крок, але все залежыць ад таго, в якіх абставінах гэта все можа быць рэалізавана. Хто, якая камісія будзе кантраляваць кожны канкрэтны выпадак. Таму неадназначнасць тут не абумоўлена самой эвтаназіяй, яна абумоўлена станам готовасці улады да рэалізацыі гэтай в цэлым прагрэсіўнай ідэі. Это пытанне на нашым фоне сённяшнім просто недарэчна. Звычайна хрысціяне і прадстаўнікі іншых рэлігіяў выступаюць супраць эўтаназіі. Рэферэнт Менскага епархіяльнага ўпраўлення, загадчык юрыдычнай службы Алексей Алешка кажа: «Гэта самагубства пры дапамозе іншых людзей. Той факт, што яно ўжываецца ў выпадках нейкіх пакутаў фізічных, тым не менш не робіць гэты працэс нічым адрозніваючымся ад забойства». Супраць прыняцця закону выступае і каталіцкая царква. Магістр тэалогіі ксёнз Віктар Місевіч кажа: «Касёл каталіцкі, канешне, абараняе жыццё і будзе змагацца за тое, каб у Беларусі у законапраектах эвтаназія выглядала толькі як забарона забойства чалавека, старэлага, знямоглага ці хворага моцна. Перадусім, жыццё нам дадзена Богам. Чалавек не з'яўляецца аўтарам свайго жыцця і да канца так і гаспадаром не з'яўляецца. Гэта наш дар». Леонід Путырскі, прафесар Мамулях, які ўжо 30 гадоў працуе ў НДІ анкалогіі і кожны дзень бачыць невылечна хворых людзей. Цяжка пытаць. Я не ведаю, у каго паднімецца рука, каб адправіць на той свет чалавека. Бываюць упадкі, калі і так трэба, і так трэба. Ну, але ж, як я кажу, сёння, можа быць, мы скажам, што за эвтаназію, а заўтра можа з'явіцца новыя сродкі, якія будуць дапамагаць чалавеку, якому учора немагчыма было дапамагчы. Мені былі выпадкі, калі здавалася, што ўжо ўсё, нічога не дапаможа чалавеку, ён памірае, пакутуе, але раптам некая лека спрацавала, таму цяжкае пытанне. У спадарыні Таццяны, якая распавядала на пачатку сумную гісторыю пра свайго сабаку, была яшчэ адна трагедыя ў жыцці. Таму яна лічыць, што калі пытанне ідзе пра чалавечае жыццё, тут яшчэ больш складана. У яе вельмі цяжка хварэла сястра. Шмат гадоў яна была прыкаваная да ложку. Шчыра кажучы, былі ў яе такія моманты, калі ей сапраўды жыць не хацелася, калі яна прамаўляла пра гэта ўслых. Дзякую Богу, што не было такога закону, не было такой мажлівасці. Таму што я глядзела, калі яна памятала, калі сапраўды надышоў гэты час, яна вельмі хацела жыць. Яна не рухалася апошнія гады, але яна хацела жыць. Яна трымалася за гэтае жыццё, таму што гадавала дачку і хацела працягнуць сваё прыбыванне на гэтым свеце, хоць бы на некалькі гадзінаў. І гэта вельмі складаная тэма, гэта не значыць, што мы паменшым колькасць пакутаў у свеце. Гэта значыць, што чалавек возьме на сябе нейкую адказнасць і ролю, якую павінен выконваць нехто вышэйшы. Не чалавек павінен гэта вырашаць. Не той чалавек, які пакутуе. Не той чалавек, які побач. Ці магчыма узаконіць эўтаназію ў Беларусі? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. А зараз у працяг гэтай тэмы яшчэ і нашае апытанне. Наш корэспандэнт на вуліцах Гомелю пытаўся ў людзей, як яны ставяцца да эўтаназіі. Воля человека должна быть исполнена, потому что когда человек необратимо болен и тяжелые приступы болезни доставляют дикую боль, возможно, человек сам решит раньше уйти из жизни. Человек должен умирать своей смертью. Инъекции не надо. Треба. Это особистое решение человека. Коли ему кепска жить, тяжко хворы, раковых воробы, и он вырашая, что его житё повинно закончиться у больницы, то чему не? Однозначно не скажешь. И да, и нет. Но я думаю, все равно, что это жестоко. кожен чоловік має право своє життя робити з ним все, що він захоче. Їм розпорядитися. Коли він хоче закінчити своє життя, то він має на це право. Тільки він один володіє своїм життям. Нельзя такого. Пускай живет. Знаю людей, умирали. Никто не просился. Человек сам решает, сколько ему жить. Если человек больной, почему он должен оставаться и жить? Если он сам мучается и других мучает. Нужно. Это выбор человека. Ну, если этого хочет, значит, ему это надо. Я предлагаю это сделать. Врачи должны проверять, что с ним с головой все нормально. Он в здравом уме. Я не согласен с тем, что надо принять эвтаназию. Вот он сейчас вот лежит, ему плохо, а вот в следующем году, к примеру, бац, и нашли, что могло бы ему помочь. Таким образом спасает ему жизнь. Я думаю, что все все-таки да, нужно узаконить. Выражают волю самого больного. Все-таки нужно узаконить, потому что чаще случаются случаи, когда действительно это необходимо. Думаю, надо установить эвтаназию, потому что если человек искалеченный, полностью обездвиженный, и жизнь ему не кажется раем, не хочет он жить, там, например, проблемы какие-то. Если хочет умереть, так может, пусть. Лучше, конечно, не делать этого. Пусть, как говорится, Бог дал жизнь, пусть Бог и забирает. Люди на улицах Гомеля про свое ставление до эвтаназии. З давніх часов у рачной краіне Беларусі будавалі масты. Ды саму Беларусь называюць краінай мостам, якая звязвае ўсход і захад Еўропы. Па якіх мастах і куды ішлі і ідуць беларусы? Все залежало от тем, кто был господаром этого моста. Про белорусские мосты мы будем гутарить с историком Олегом Трусовым у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров». Передача «Белорусская Атлантида без барьеров» у завтрашней вечеровой программе «Радио Свобода». У Минску 22.42, а вы застаетесь на хвалях «Ночной Свободы». Завтра, 26 червеня, чекается выход у свет CD-версии сольного альбома Лявона Вольска «Куплеты и припевы». Так само завтра, 18-й године, пройде примеркованная до этого аутограф-сессия, а так само эксклюзивный мини-концерт у дыскарні «Містэрыя гуку». Гэта ў гандлёвым цэнтры Рыга на Менскай вуліцы Сурганава, 50. Гэта будзе першае і, магчыма, адзінае жывое выкананне песняў з альбому «Куплеты і прыпевы», таму што больш ніякіх канцэртных выступаў з гэтай праграмаю Лявон Вольскі не плануе. Між іншым, з красавіка «Куплеты і прыпевы» спампавалі больш за 6 тысячаў інтэрнэт-карыстальнікаў. І зараз у нас одна з композицій з нового альбому Лявона Вольскага «Термінатор». Я стою крутой, як термінатор, у руках дубіна, на подошвах трактор. У новой форме четко все пошито. Стоять бояться, я твоя защита. Ну что с того, что я учился плохо? Зато теперь крутее вас намного. Сперва служу, потом гуляю сласть. С собой я олицетворяю власть. Коляном я корифаню, ся рогом тоже хочу у баню. С Вованом ездим мы на рыбалку, жизнь удалася, усё пора. Массой управлять, блокировать, а также рассекать. Если надо, быстро объясню. Люби свою отчизну, мать твою. Ну что ты пялись, гнилый интеллигент? Лопату в руки и пошел кидать цемент. В институтах лучше тюасашки носить. В таких настройках надо грамоте учить. Давно с коляном я корифаню, ся рогом тоже хочу в баню. С Вованом ездим мы на рыбалку, жизнь удалася, еще пора куда шипися. пятую сложно. Мы взяли пьяного с разбитыми очками и пацанов с комольными значками. Двух отморозков у парке задержали. Один пришел, обиженно за державу. Другий молчал и меньше получил. Наверно, его кто-то научил. И ось недавно, напився сильно, побил бабулю, забрал мобильный. Мои коллеги меня ж зловили, меня вкрутили. Одежда от шкафы. Нормально. Так, с правой ноги. А, кушай, а ну хук ты не поймешь. Захват, захватик. Песня «Термінатор» з нового сольного альбома Лявона Вольска, куплеты и припевы. Завтра, у четвер, чекается выход у свет CD-версии этого сольного альбома Лявона Вольского. У рамках доўгатэрміновай культурніцкай акцыі «Еўрапейскі тэатр беларускай публіцы» Менск наведаў нямецкі рэжысэр Кай Охрем з спектаклем «Нажніцы». Арганізатарам паказу спектаклю стаў «Свабодны тэатр», які недавно вярнуўся з гастроляў у Францыі і бярэцца цяпер за рэалізацыю новых задумаў. У прыватнасці, ўжо гэтым летам на базе тэатру пачне працаваць студыя для падрыхтоўкі актораў. Далі з Менску Ігар Карней. Свабодны тэатр не можа гарантаваць замежным удзельнікам тэатральнага фэсту нічога, апроч цёплага прыёму публікі. Досыць нагадаць, што год таму ў часе паказу спектаклю «11 кашуляў» спецназ уварваўся на здымную кватэру, былі затрыманыя паўсотні гледачоў, пастаноўшчык спектаклю з Францыі і два выкладчыкі тэатральнай школы з Галяндыі. Чарговаму госцю беларускай сталіцы, рэжысэру з Нямеччыны Каю Охрэму, таксама давялося прыстасоўвацца да экстрэмальных умоваў. Ягоны спектакль «Нажніцы» прэзентаваўся ў напаўзакінутым будынку. У рэальным часе змест сцэнічных дыялогаў перакладаўся з нямецкай на беларускую мову. Працы Охрэма з беларускім свабодным тэатрам аб'ядноўвае перадусім нязручнасць тэмаў, якую многія творцы намагаюцца абысці. Кіраўнік тэатру Мікалай Халезін кажа, што цяпер шмат хто якраз і едзе ў Беларусь па экстрым, якога ў астатняй Еўропе проста няма. Фэст пачаўся 2 гады таму, калі да нас прыехаў чэшскі тэатр, які мае вельмі смешную назву «Самыя улюблёныя медвяжонікі». Падпольны тэатр у часе, калі Чэхія была камуністычная дыктатура. Тэатр існуе і зараз. Потым быў запрошаны ў Менск Крыстіян Бенедэці, тэатр-студія «Альфардвіль» працаваў над спектаклем «Таклем 11 рубах», які быў арыштаваны. Працягнулі гэтую працу, і прыехаў Кай Хрэм, і ён спектакль, які атрымаў вельмі добрую крытыку ў Гамбургі. Спектакль, які мае назву «Ножніцы». Аднак, працягвае Мікалай Халезін, ад гэтага году фармат тэатральнага фэсту будзе зменены. Цяпер замежныя тэатралы будуць не толькі паказваць, але і вучыць. Адчынім студыю для падрыхтоўкі актёраў. Гэта і акцёрскае майстэрства, і нават драматургія, танец. Будзем запрашаць сюды актёраў з вядучых міравых тэатраў, якія будуць праводзіць заняткі з студыйцамі. Таксама яны тут будуць паказваць і свае некія напрацоўкі, як спектаклі, так і чудныя ці маналагічныя працы. Крытык Максім Жбанкоў кажа, што цяпер міжнароднае прызнанне беларускаму тэатру прыносяць некалькі сцэнічных праектаў. Перадусім гэта згаданы ўжо «Свабодны тэатр» і тэатр Вячаслава Іншаземцева «Інжэст». Дзяржаўныя тэатры варацца ва ўласным соку і адрозна ад альтэрнатыўных не развіваюцца. Ёсць дзяржтэатр, ёсць недзяржаўная антрэпрыза, то бок камерцыйны тэатр, і ёсць недзяржаўныя альтэрнатыўныя сцэнічныя праекты. Што зрабілася з нашымі тэатральнымі фэстамі? Калі курэйчык лазіў скрытый фармат, потым больш ціпленькая панарама, чым гэта ўсё скончылася. Бурляюскі, віцізны гэты тэатральны фэст, праваслаўны, як бы аўтарытарны. Гаварыў крытык Максім Жбанкоў, і я нагадаю, што «Свабодны тэатр» стварае цяпер акторскую студыю, яна мае пачаць працу ўжо гэтым летам. У Галавіч поле мяне найперш цікавіў фермер Іван Сацевіч. 3 гады таму ён пісаў кандыдацкую дысертацыю і адначасова выводзіў, калі можна сказаць, аўтарскую пароду беларускіх трусоў. Ужо тады, у 6 месяцаў, яны дасягалі ў яго вагі ў 5-6 кілаграм, прыносілі ў год да 25 трусянятаў. Прайшоўся і па старых адрасах, найперш да сядзібы Івановскіх. Дзейнасць 3 братоў у 20-м стагоддзі яднала Беларусь, Літву і Польшу. Цяпер тут дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Гэта іншая сустрэча ў маім падарожжы ў вёску Галавіч поле, што на Шчучыншчыне. Аповед Віталя Сямашкі пра гэтае падарожжа ў заўтрашнім вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску 22.51 і цяпер на чарзе «Літаратура». У начной чытанцы увесь гэты тыдзень гучаць пераклады Яна Максімюка. Сёння фрагмент апавядання французскага пісьменніка Патрика Мад'яно. Патрик Мад'яно. Віла журба. Івона кончыкам указальнага пальца согала па маёй далоні, думала пра нешта сваё. Пра што? Калі вернулася брунетка да яе музы з энергічным тварам і другая бляндынка, напружанне не аслабла. Усе скоса зіркалі на Мейнта, чакаючы, што ён яшчэ вычварыць. Аблая Анрыкса, грымне яму поп'яўнічкай між вачэй, пад імі скандал? Кіраўнік гольфавага клубу ўрэшце запытаўся Мейнта свецкім тонам. «Вы ўсё яшчэ практыкуеце ў Жэневе, доктар?» Мейнт адказаў яму, як вучань выдатны. «Так, месье, тесье». «Вы мне страшна нагадваеце свайго бацьку». Мейнт усміхнуўся з сумам. «Не кажаце, мой бацька быў нашмат лепшым за мяне». Івона прыхінулася да мяне плячом, і гэты просты жэст мяне вельмі расчуліў. «А кім быў ейны бацька?» Хоць Анрыкс аказваў Івоне прыхільнасць, лепш сказаць, ціскаў яе падчас танцаў, я адзначыў, што тесье з жонкай і фасарія не звяртаюць на яе ўвагі. Так як і Ралан Мішель, я нават ухапіў, з якой пагардлівай усмешкай стрэла Івону тунета Ралан Мішель, калі тая падавала ёй руку. Івона не належала да іхняга кола. Да Мейнта яны наадварот адносіліся як да роўнага сабе і адказвалі мне ў пэўную паблажлівасць, а да мяне, ці ў іхніх вачах не быў я адно тынейджерам, фанатам рок-н-ролу? Магчыма, што не. Мая сур'ёзнасць, мой манокль і мой шляхецкі тытул абудзілі ім нейкую зацікаўленасць. Асабліва в Анрыксе. «Вы былі чэмпіёнам лыжавання?» – запытаўся я ў яго. «Так», – сказаў Мейн, – «але гэты факт губляецца ў тоўшчы гадоў». «Уявіце сабе», – сказаў Анрыкс, беручы мяне за локаць, – «што я ведаў гэтага падшпарка, калі яму было 5 гадоў, ён забаўляўся лялькамі». На шчасце, ў гэты момант аркестр грымнуў ча-ча-ча. Мінула ўжо паўночы, наведнікі пачалі прыбываць групамі. На пляцоўцы варушылася сціжма танцораў. Анрыкс паклікаў Пуллі. «Прынясі нам шампанскага і папірайся аркестра». Ён падміргнуў Пуллі, на што той прыставіў далонь да лоба, як быццам казыраючы. «Доктар, гэта праўда, што аспірын дапамагае пры парушэнні кровазвароту?» – запытаўся кіраўнік гольфавага клубу. «Я нешта чытаў у Science EV». Мейнт не дачуў пытання. Івона паклала галаву мне на плячо. Аркестр перастаў іграць. Пулі прынёс тацу з келіхамі з 2 бутэлькамі шампанскага. Андрыс устаў і падняў руку. Танцоры і ўсе іншыя павярнуліся да нашага століка. «Шаноўнае спадарства», – прамовіў Андрыс. «Мы п'ем за здароўе шчаслівай пераможніцы кубку халігантнасці спадарычны Івоны Жаке». Ён ківком папрасіў Івону, каб яна ўстала. «Мы ўсе ўжо стаялі». Калі стукаліся келіхамі, на нас уставілася столькі вачэй, што я закашляўся, каб схаваць няёмкасць. «А цяпер, спадарыні, спадары», – урачыста працягваў Анрыкс, – «я прашу вас прывітаць маладую чароўную Івону Жаке». Адусюль раздаліся выкрыкі «Браво!». Яна, збянтэжыўшыся, прыціснулася да мяне. Я ўпусціў манокль. Пакуль трывалі воплескі, я зусім не варушыўся. Мой зрок уставіўся на пышныя валасы пасалье з дзівотна пераплеценымі шматлікімі колцамі, на гэтае асаблівае шэра-сіняе валоссе, што нагадвала здобны шлем. Аркестр зноў зайграў павольную чачу, у якой можна было ўлавіць матыў красавіка ў Партугаліі. Мейнт устаў. «Калі вы мне дазволіце, Анрыкс», – ён упершыню звярнуўся да яго на «вы», – «я пакіну вас і гэтае знакамітае таварыства». Ён павярнуўся да нас з Івонай. «Я вас падвязу?» Я вымавіў пакорлівае «так», і вона таксама ўзялася. Пасістала руку фасарыя і кіраўніку гольфавага клубу, але не асмелілася развітацца з Ралан Мішелямі 2 загарэлымі бляндынкамі. «А калі будзе той шлюб?» – запытаўся Андрыкс, паказваючы на нас пальцам. «Як толькі выедзем з гэтай задрыпанай сранай французскай вёскі, пальнуў я». Вочы ў іх палезлі на лоб. Господар давно зачинил усе вокны и замкнул усе дверы. Хутка прыйдзе ночь, зачинил усе вокны и замкнул усе дверы. Хутка прыйдзе ноч, дабранач, дабранач. Краіна нядобрых сноў, дабранач, дабранач, дабранач, дабранач. Добраноч, добраноч. Краина сивых муров. Добраноч, добраноч, добраноч, добраноч. По страсе даремно походжає незнайомий дощ. Сьогодні я нікого болі не чекаю. Хутка прийде ніч. Сьогодні я нікого болі не чекаю. Хутка прийде ноч. Добраноч, добраноч. Країна благих надій. Добраноч, добраноч, добраноч. Добраноч, добраноч, добраноч. Країна шерих людей. Добраноч, добраноч, добраноч, добраноч. Тихая, спокойная говорка, доброе вино, в шклянку заглядая осеньская зорка. Хутка прыйдзе ноч, в шклянку заглядая осеньская зорка. Хутка прыйдзе ноч. Добра.